Разгледзелі хутка эту справу так, таму што няма ніякіх доказаў. Доказная база вельмі слабенькая, і зараз вельмі вялікія сумневы наконт таго, наколькі можна кваліфікаваць дзеянні гаспадара Парфянкова як удзел у масавых беспарадках. І нават біцця шыкання не ўстаноўлена, толькі тое, што ён грукаў драўляныя шчыты, которые былі за ўжо некім разбітым шклом. Цяжка гаварыць аб такіх абвінавачваннях і пра іск аб пакрыцці шкоды таксама вельмі складана. Падстаў практычна, на маю думку, няма. Гаварыў старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. Нашыя карэспандэнты таксама спыталіся пра сённяшні прысуд у іншых людзей, якія праходзяць па справе аб масавых непарадках на плошчы незалежнасці 19 снежня мінулага году. Вось што сказаў былы кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі. Нельзя назвать это процесс объективным, безумовно, потому что такие худкие суд, я думаю, что он не дал возможности и ознакомиться добро со справой и оборонить обвиняемого. А то, что присуд был вынесен по этому артикулу, это значит, что поддерживает то, что я сказал ранее. Жаль, влада догэтуль покидая курс на жесткие деяния учинения демократичной супольности, причем усёй. І гэта завязе тупік і саму гэтую ўладу. Гэта меркаванне былога кандыдата ў прэзідэнты Віталя Рымашэўскага. А вось як пракаментавала прысуд журналістка Наталля Радзіна, якая цяпер знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе ў Кобрыне. Я могу сказать, что это чудовищно жестоко, и я уверена, что это как-то жестоко совершенно неоправданно. Ну, шок, все, что можно испытать по этому поводу. Гаварыла Наталля Радзіна, якая таксама праходзіць па справе аб масавых непарадках на плошчы незалежнасці 19 снежня мінулага году. Яна знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе ў Кобрыне. І Андрэй Дзмітрыеў, былы кіраўнік штаба кандыдата ў прэзідэнты Владзіміра Някляева, які таксама адзін з абвінавачаных па справе аб масавых непарадках, наступным чынам пракаментаваў сітуацыю ў гутарцы з нашым корэспандэнтам Валерам Каліноўскім. 4 гады строгага рэжыму атрымаў з вашага штаба. Скажыце, калі ласка, такі хуткі, скоры і такі строгі прысуд аб чым сведчыць? Ну, па-першае, я б хацеў сказаць, што трэба разумець, што усе рашэнні, якія будуць прыняты па любому чалавеку з плошчы, гэта палітычныя рашэнні. І яны выкликаны политическими мотивами. Я думаю, что мы зараз бачим то, что влада спробует показать, что некие санкции, некий уплыв на ее немогчимы. То, что она обрала, и она будет пробить, не глядишь ни на что. Сам процесс вы отсочивали, это ваш активист, волонтер. Как вы оцениваете, что там высветлилось из его операции, правдивого, что нет? Справа не ў тым, што праўдзіва, да, што не, хаця там сказалі ў прынцыпе звычайныя рэчы, і мне падаецца, што вось увесь жах у тым, што за гэты звычайныя рэчы, ну так ён быў актывістам, так ён збіраў подпісы за Някляева, так ён там прабіў нейкія акцыі, але за гэта не атрымліваю 4 гады строгага рэжыму. Вось, што тычыцца біцця шкла, што з'яўляецца асноўным абвінавачаннем, то так гэта можна там кваліфікаваць усё ж такі, мне падаецца, не як масавыя беспарадкі, а як хуліганства. І тады гэта таксама іншая статья, іншы артыкул, выбачайце, і іншыя прысуды. Вось, але таксама трэба ўлічваць, што гэта яшчэ першая інстанцыя. Таму ўлада таксама разумее, што будзе апеляцыя. І гэта такое ўцягванне ў такую гульню. Гарадскі суд ці там вышэйшы потым суд. Яны могуць гэта адмяніць, цалкам змяніць, а гэта значыцца, што гульня працягваецца, і гэта толькі яе пачатак. Вы таксама адзін з абвінавачаных па гэтай справе. Якія так высновы для сябе вы зрабілі сённяшняга прысуду? Ніякіх. Як я і сказаў у самым пачатку, гэта палітычная справа, па ёй будуць прымацца палітычныя рашэнні, а таму ніякое рашэнне адно там над іншымі не дае магчымасці рабіць выснову. А кожнаму будзе прымацца сваё рашэнне.